चित्रदीप प्रकरण का 115 नंबर का श्लोक। सर्वतः पाणिपादत्वी क्रम्यादिरपि चेषता ततश्चतुर्मुखो देव एवेशो नेतरः पुमान् पुत्रार्थं तमुपासीना एवमाहुः प्रजापतिः। प्रजा असृजत्यादि प्रजा असृजत्तेत्यादि श्रुतिं चोदाहरन्त्यमी विष्णोर्नाभि समुद्भूतो वेदा वेदा कमलजस्ततः विष्णुदेवेशीत्याहुर् लोके भागवता जनाः शिवस्य पादावन्वेष्टुम् शार्ङ्ग्यशक्तस्ततः शिवः ईशो न विष्णुरित्याहुः शैवा आगममानिनः। ये अनेक मतों का ईश्वर के विषय में जो मान्यता है, ये मान्यता इसके विषय में यहां बता रहे हैं। मान्यता भिन्न भिन्न हो सकती है, परंतु तत्व भिन्न भिन्न नहीं हो सकता है। मानो न मानो, जानो न जानो, करो न करो, तत्व में कोई भी अंतर नहीं होता है। जो मान्यता है हमारी, ये संस्कार से उत्पन्न होती है, या संगति से उत्पन्न होती है, या देश से काल से उत्पन्न होती है। मान्यता उत्पन्न होती है, इसलिए मान्यता नष्ट भी हो सकती है। तो माना हुआ, जो कल्पना किया हुआ, जो ईश्वर है, वो ईश्वर मायिक है, मायोपाधिक है, माया के ही गुणों से या माया से या माया के ही रूपों से अनेक प्रकार से भासता है, होता नहीं है, केवल भासता है। और जैसा जैसा भाष्यमान वस्तु होती है, वैसी वैसी उसमें रूपांतर भी होता है, मान्यता भी बदलती है। ये साधन के लिए अच्छा है, साध्य के लिए नहीं। ये जो मत होता है, ये मत कोई भी मत हो, वो प्रश्न नहीं है। सभी मतों का लक्ष्य एक में ही है, सभी मत एक के ही अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे हमारे शरीरों के अनेक अवयव होते हैं, परंतु उन सभी में एक ही मैं बसा हुआ है। चाहे हाथ हो, पैर हो, नाक हो, कान हो, मुख हो, आदि आदि जितने भी अवयव है, अंग है, उस सभी में अंगी स्थित होता है, सभी में आपका मैं स्थित होता है। इसी प्रकार से जगत में, समष्टि जगत में भी अनेक रूप हो सकते हैं, परंतु उन सभी में एक ही ईश्वर है, जिसको अनेक शास्त्रकारों ने अनेक नामों से उद्धृत किया है, अनेक श्रुतियों ने अनेक प्रकार से उसका वर्णन किया है, परंतु श्रुति का लक्ष्य ये इसलिए है, अनेक रूप बताने का तात्पर्य शास्त्रों का या श्रुतियों का इसलिए है क्योंकि सभी जीवों की गति उस परमात्मा की ओर ले चलना है। क्योंकि श्रुति वाक्य आप्त वाक्य है, आप्त वाक्य का मतलब होता है कल्याणकारक वाक्य। श्रुति के दृष्टि से भेद नहीं है, श्रुति सभी जीवों का, इसलिए तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये श्रुतियों का, शास्त्रों का सिद्धांत तो होता है। शास्त्र भी जो विचार करता है तो सार्वजनिक विचार करता है, श्रुतियां भी जो विचार करती है वह सर्व जीव को लेकर के विचार करती है। सभी जीवों की परमात्मा की वो जिस प्रकार से भी गति हो, परमात्मा की ही ओर सभी जीव जाए। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। ये सभी जीवों के लिए है, केवल यहां जाति वर्ण धर्म आश्रम देश काल ये नहीं है। ये कोई बूढ़ों के लिए बताया ये बात नहीं है, ये जवानों के लिए भी है, बालक के लिए भी है, स्त्री के लिए भी है, पुरुष के लिए भी है, नहीं सभी जीवों के लिए। श्रुति जीवों का उद्धार चाहती है, शास्त्र जीवों का उद्धार चाहता है, जीवों का कल्याण चाहता है, इसलिए जीव के दृष्टि से यहां श्रुति या शास्त्र या ऋषि मुनि जो है महात्मा गण, ये इसीलिए भिन्न भिन्न, क्योंकि हर जैसे माता पिता होते हैं, माता पिता हर बच्चे की रुचि को देखते हैं कि इसको क्या पसंद है, माँ क्या करती है, हाँ इसको ये लड्डू पसंद है तो उसके लिए लड्डू, किसी के लिए और कोई मिठाई, किसी के लिए और कोई पकवान, क्योंकि वो जानती है कि सबकी रुचि एक नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से सभी जीव एक नहीं हो सकते हैं, एक अधिकार के नहीं हो सकते हैं, इसलिए अधिकारी के अनुसार श्रुति उपदेश करती है। तो यहां शास्त्रकार भी ये जो मान्यता है तो ये लोगों की मान्यता को बताया जा रहा है, और वो मान्यता गलत नहीं है, ये भी ध्यान रखो। आप किसी भी वस्तु को मानो, मानने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है जानने में। जानो एक, मानो अनेक। क्या मान्यता अनेक होने पर भी वो सत्य नहीं होती है, इसलिए क्योंकि आरोपित वस्तु है, आरोपित मान्यता है, तो इसलिए आरोपित वस्तु सत्य नहीं होती है, इसलिए उस मान्यता को शास्त्र खंडन नहीं करता है। मानो परंतु जानो एक को। क्या झगड़े ये होते हैं, हम मानते हैं और उसी को ही जानते हैं, क्या उसी को ही जानते हैं और उसी को ही मानते हैं, तो फिर हमारे जानने में भी भेद निर्माण होता है। और जब जानने में ज्ञान में भेद निर्माण हो जाता है तो फिर वो दुख का ही कारण बनता है, कलह का ही कारण बनता है, दुराग्रह का ही कारण बनता है। तो कहने का तात्पर्य है, इसलिए ये सब उद्धृत इसलिए कर रहे हैं कि ये मान्यता है, तुम्हें भी मानना है तो तुम मान सकते हो, परंतु आगे बताएंगे कि वास्तविक सत्य क्या है। सत्य तत्व ही होता है, हमारी मान्यता गुण को लेकर होती है, रूप को लेकर होती है, नाम को लेकर होती है, कोई चमत्कार को लेकर होती है, कोई किसी वस्तु को लेकर के होती है ना, वो उत्पन्न होती है, मान्यता उत्पन्न होती है, पर ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, ज्ञान स्वयं सिद्ध है। क्या ज्ञान की उत्पत्ति किसी से नहीं होती है, ना शास्त्र से होती है, ना श्रुति से होती है, ना किसी गुरु से होती है, ना कोई चेला से होती है, नहीं, वो तो स्वयं सिद्ध है। परंतु ये इन सभी का उपयोग जो है, जो प्रतिबंधक है, उन प्रतिबंधकों को हटाने के लिए। तो ये प्रतिबंधक का है, क्या है? ये प्रतिबंधक जो हमारी मान्यताएं हैं, क्या ये मान्यताएं जो है वो प्रतिबंधक हो जाती है, वही अटका देती है, हम इसलिए उसी में अटका देते हैं, उसी में अटक जाते हैं, और जो लक्ष्य है वो हमारा छूट जाता है। क्या होता है? लक्ष्य हमारा छूट जाता है। तो ये लक्ष्य न छूटे, मानने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जानना छूटना नहीं चाहिए। क्या इसी बात को बताने के लिए यहां पंचदशीकार ये विचार कर रहे हैं। इसमें ऊपर विचार हो गया था कारणदेह, कोई कारणदेह को ईश्वर मानता है, कोई सूक्ष्म देह को ईश्वर, मतलब कारण देहाभिमानी समष्टि, समष्टि सृष्टि जो है, उस समष्टि सृष्टि का जो कारण है, उस कारण देह का अभिमान करने वाला, समष्टि सृष्टि का कारण देह कौन है? माया। माया समष्टि सृष्टि का कारण जो है वो माया है, ध्यान रखो। और व्यष्टि सृष्टि का कारण देह अविद्या। व्यष्टि सृष्टि में जो कारण देह है वो अविद्या है, इसलिए तो कहा माया बिंबो, जो माया में प्रतिबिंब है उसको नाम तावंसात सर्वज्ञ ईश्वर। पंचदशीकार ने ही आगे बताएंगे। तो माया में जो ब्रह्म का जो प्रतिबिंब है, ज्ञान का, आनंद का, सत्ता का जो प्रतिबिंब है, उस ब्रह्म की सत्ता से ही माया भी सत्तावान जैसी भासती है। उस ब्रह्म के ही ज्ञान से माया भी ज्ञानवान जैसी भासती है, क्योंकि उस ब्रह्म का प्रतिबिंब होने के कारण, जैसा हमारा मुख का दर्पण, दर्पण में जब हम अपने मुख को देखते हैं तो दर्पण भी मुख वाला होता है कि नहीं होता है? दर्पण भी मुख वाला होता है। तो इसी प्रकार से ईश्वर का ज्ञान का, सत्ता का, आनंद का, प्रियता का माया में प्रतिबिंब हो जाता है। ये इसलिए माया में ये भासता है, इसलिए ये गुण कहलाते हैं। तो इसके अंदर गुणपना आया किससे? सर्वज्ञ ईश्वर, इसलिए सर्वज्ञता ये ईश्वर का गुण है। क्या सर्वम जानाति थे सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञता जो है वो तांसात सर्वज्ञ ईश्वर, उस सर्वज्ञ है इसलिए ईश्वर है। क्या ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रीय ज्ञान वैराग्योश्चैव सन्नाम भगीतिरना। फिर वही मायोपाधिक बन जाता है तो वो ईश्वर कहलाता है, और उसी में ही संकल्प निर्माण होता है। माया का जब तक संबंध नहीं है तब तक ब्रह्म में कोई संकल्प नहीं है, ब्रह्म में कोई कारणत्व नहीं है, परंतु माया के संबंध से उस ब्रह्म में जगत का कारणत्व आ गया। क्या आ गया? कारणत्व आ गया। कारण माया है, परंतु कारणत्व ईश्व ब्रह्म में भासता है। यहां अन्योन्याध्यास होता है, ईश्वर का सत्ता के रूप में, ज्ञान के रूप में, प्रियता के रूप में माया में, और माया का ब्रह्म में, कारणत्व के रूप में, उपादान कारणत्व के रूप में। तो ये दोनों का अन्योन्याध्यास होता है। अध्यास का मतलब भ्रांति होती है, इसलिए हम या ईश्वर को कारण मानते हैं। ये कारणत्व भी क्या है? अध्यासिक है, मैंने पहले बता दिया था आपको, समझ रहे ना। तो ये कारण इसी प्रकार से आगे गुणों का, माया के गुणों का आरोप होता है तो वो गुणवान बन जाता है। गुणवान बन गया तो अवयव वाला बन गया, सूक्ष्म शरीर वाला बन गया, समष्टि लिंग देह वाला बन गया। अब उसमें ही कर्म का, कर्मोपाधि का संबंध हो जाता है, क्योंकि गुण आ जाएंगे तो कर्म का निर्माण करने वाले कौन है? गुण है। गुण कर्म क्या चीज है? कर्म कोई वस्तु नहीं है, गुणों का उत्थान और पतन। क्या? ये जो प्राण है, प्राण प्राण जाता आता है कि नहीं जाता आता है? चेष्टात्मकम प्राण हो, तो प्राण का स्वरूप क्या है? चेष्टात्मक। चेष्टा का मतलब कर्म। तो प्राण के संबंध से जो माया के जो गुण हैं, उस माया के गुणों का उत्थान पतन आरंभ होता है, और उत्थान पतन आरंभ होने से वो कर्म बन जाता है। वो कर्म संस्कार निर्माण करता है। क्या करता है? संस्कार निर्माण करता है। वो संस्कार काम के रूप में उद्भूत होती है, वो काम कर्म के रूप में, इच्छा के रूप में, इच्छा कर्म के रूप में। इस प्रकार से वो कर्तापन उसके अंदर आ जाता है। तो ये कर्तापन स्थूल है। तो इस प्रकार से ये ईश्वर के मायोपाधि का तीनों भी रूप है। आप कोई भी रूप को मानोगे तो कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जानना एक को चाहिए। क्या? जानना एक को ही चाहिए। तो इसी बात को लेकर के यहां विचार चल रहा था कि स्थूल शरीर का अभिमान करने वाला जो विराट है, उस विराट को ही ईश्वर मानो। पहला तो कहा हिरण्यगर्भ को मानो। तो ये हिरण्यगर्भ कहा कि स्थूल देह के बिना लिंग देह का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए स्थूल देह का अभिमान करने वाला जो आत्मा है उसी को ही ईश्वर मानना चाहिए। वो आत्मा कौन है? तो विराट। इस प्रकार से और उसके लिए श्रुति प्रमाण भी दे दिया, सहस्त्र शीर्षा, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपात। ये जो श्रुति है, ये श्रुति बता रही है कि वो हजारों हाक वाला है, हजारों मुख वाला है, हजारों पैर वाला है, हजारों सिर वाला है। मतलब क्या? व्यापकता का। ये हम जो कल्पना करते ऐसे मुख नहीं है। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान ही उसके नेत्र है। ज्ञान ही सबका ग्रहण करता है, ज्ञान के रूप से, सत्ता के रूप से। क्योंकि सर्वत्र कहा नहीं है, ऐसा स्थान नहीं है। उसकी सत्ता, उसका ज्ञान, उसकी प्रियता कहा नहीं है, क्योंकि इसका कभी अभाव नहीं होता है, इसलिए सर्वव्यापक है। ये व्यापकता को बताने के लिए ही श्रुति ने यहां ये वर्णन किया। इसलिए जो विश्व रूप का चिंतन करने वाले जो चिंतक है, अर्थात भक्त है, वो विराट को ही ईश्वर कहते हैं। अब उसमें भी आपत्ति दी कि सहस्त्र शीर्षा जो कहा है, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपात, यही ईश्वर का लक्षण करते हैं। तो कहते इसमें दोष है, क्यों का सर्वतः पानीपादत्वे कृम्यादेरपी च ईशता ततश्च चतुर्मुखो देव एवेशो नेत्र पुमान। जो प्रजापति ब्रह्मा को जो मानने वाले हैं, क्या जो संतान की जिनके अंदर कामना है, तो वो प्रजापति ही, प्रजापति का मतलब जो प्रजा का, प्रजा को निर्माण करने वाला, इस देह का निर्माण करने वाला कौन है, तो चार मुख वाला ब्रह्मा है। क्या तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा यदि कहते हैं तो ये कृम्यादि हजारों पैर वाला परमात्मा है, हजारों हाथ वाला परमात्मा, ऐसा कहेंगे तो फिर जो कृम्यादि है अर्थात जो कीड़े हैं, कुछ कुछ कीड़ों के ऐसे दोनों तरफ से लंबे का लंबे पैर रहते हैं, कई पैर होते हैं, पूरा शरीर पैर से व्याप्त है, तो फिर वो लक्षण कहा जाएगा। ईश्वर का लक्षण किया सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, ऐसा यदि लक्षण करेंगे तो ये लक्षण क्या कृमि आदि कीड़े आदि जो है रेंगने वाले उसके अंदर भी जा सकता है, क्योंकि हजारों पैर वाले वो भी दिखाई देते हैं, है ना। बाणासुर के भी हजारों हाथ थे कि नहीं थे, रावण के भी दस मुख थे कि नहीं थे, तो फिर वो लक्षण क्या हो जाएगा, वो अतिव्याप्ति दोष उसके अंदर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा। तो इसलिए कहा कि ये इस प्रकार से ये विराट को मानना उचित नहीं है, इसकी अपेक्षा से कहा कि चतुर्मुख जो ब्रह्मा है उस चतुर्मुख ब्रह्मा को ही ईश्वर मानो। जो यज्ञ करने वाले जो पंडित होते हैं वो किसको मानते हैं, क्योंकि प्रजा के लिए ही यज्ञ किया जाता है, चाहे कोई भी यज्ञ हो, वो यज्ञ किसके लिए किया जाता है, प्रजा के लिए किया जाता है, इसलिए उस यज्ञ में प्रजापति की मान्यता होती है, क्योंकि प्रजापति को प्रसन्न करने के लिए, प्रजापति की आराधना का उपासना करके ही प्रजा का उत्कर्ष हो सकता है। तो इसलिए ततः चतुर्मुखो देव एव ईश न इतरः पुमान। पंचदशिकार अर्थात ब्रह्मा जी को मानने वाले वो कहते हैं कि चार मुख वाला ब्रह्मा ही ईश्वर है, इसके अलावा दूसरा कोई मनुष्य ईश्वर नहीं हो सकता है। क्यों ऐसा कौन कहते हैं, तो कहते हैं कि पुत्रार्थम तम उपासीना एवं आहुः प्रजापति ही प्रजा असृजति इत्यादि श्रुतिम च उदाहरंती अमी। कहा कि पुत्रार्थम जो प्रजा के लिए तम उपासना अर्थात उसकी उपासना करते हैं संतति को प्राप्त करने के लिए, तो जो प्रजा के लिए उसकी उपासना करने वाले ऐसे जो उपासक है ब्रह्मोपासक, क्या ये यज्ञ करने वाले ये किसके उपासक माने जाते हैं, ये ब्रह्मा जी के उपासक माने जाते हैं। इसलिए तो हर यज्ञ में पहले जो वेदी होती है उस वेदी में प्रजापति ब्रह्मा की स्थापना की जाती है, और एक पंडित को भी ब्रह्मा का रूप वहा करके उनकी प्रतिष्ठा की जाती है, ये ब्रह्मा है इस यज्ञ की, ये ब्रह्मा है। तो कह रहे हैं कि ऐसे जो प्रजापति के उपासक जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि चार मुख वाले ब्रह्मा को ही ईश्वर मानना चाहिए, क्योंकि वो साधारण मनुष्य नहीं है, प्रजापति है, क्योंकि प्रजा का मालिक है और मालिक ही ईश्वर कोटि में आता है। प्रजा तो सामान्य हो गई, सामान्य जीवों की अपेक्षा से चतुर्मुख ब्रह्मा जो है वो श्रेष्ठ है। इसलिए प्रजा असृजती इत्यादि श्रुतिम च उदाहरंती, कहा कि वही प्रजा को निर्माण करता है। क्या ब्रह्मांड भांडोदरे कहा है, वो ब्रह्मा जी ही संपूर्ण जीवों के शरीरों को निर्माण करने वाला है। धातु अनेक है परंतु निर्माण करने वाला जो है वो प्रजापति है। तो इस प्रकार से श्रुतियों ने उसका वर्णन किया गया है, इसलिए प्रजापति ब्रह्मा को ही ईश्वर मानना चाहिए, ऐसी उनकी मान्यता है। अब इस पर कुछ भागवत भक्तों का मत फिर बता रहे हैं, कहा कि ब्रह्मा जी को ईश्वर मानेंगे तो ब्रह्मा जी भी तो उत्पत्तिवान है, ब्रह्मा जी की भी ब्रह्मा जी का भी जन्म हुआ है। कहा कि विष्णु नाभे समुद्भूतो वेदा कमलजस्ततः विष्णुदेवेश इत्याहु लोके भागवता जनाः, भागवता जनाः लोके अर्थात लोक में जो भगवत भक्त जन है, अर्थात भक्त जो है वो भक्तों की ये मान्यता है। वो भी उनके अंदर भी जो मान्यता आई है वो वेदों से ही आई हुई है, शास्त्रों से ही आई हुई है, पुराणों से ही आई हुई है। ये एक दूसरे के अनुवर्तक अर्थात वेद की ही अनुवृत्ति शास्त्र में आती है, शास्त्र की अनुवृत्ति पुराणों में आती है, पुराणों की ही अनुवृत्ति स्मृतियों में आती है, और वही अनुवृत्ति ही लोगों में अभिव्यक्त होती है। ज्ञान जो भी चला है वो वेदों से ही चला है, ये अनुवृत्ति के रूप में। हां वहां भाषाएं अलग हो सकती है, लिपि अलग हो सकती है, परंतु ज्ञान एक ही हो सकता है, और वो ज्ञान वेदों का ही है, श्रुतियों से ही आया हुआ है। तो इसलिए कहा कि भागवत जो भक्त है वो इस प्रकार से मानते हैं कि विष्णु नामे नाभे समुद्भूतो, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है विष्णु के नाभि कमल से निकला हुआ है। आपने भागवत में भी सुना कि नहीं, कई बार भागवत भी क्या है पूरा नहीं है समझ। तो जो चतुर्मुख वाला जो ब्रह्मा है वो ब्रह्मा कहां से उसका उत्पत्ति हुई, तो भगवान विष्णु के नाभि से। तो कहा कि फिर जिनसे जो उत्पन्न हुआ वो उसका ईश्वर कैसा हो सकता है, तो विष्णु ही बड़े हो गए कि नहीं है, ब्रह्मा जी तो पुत्र हो गए, परंतु ब्रह्मा जी के पिता कौन हो गए, विष्णु जी। तो कहा कि विष्णु को ही ईश्वर मानना चाहिए, इस प्रकार से कहते हैं कहा वेदाः कमलजस्ततः विष्णु एव ईशः इत्याहुः लोके भागवता जना, भागवत भक्त जो है कहते हैं कि विष्णु ही क्या है, ईश्वर है, ब्रह्मा जी को ईश्वर मानना ठीक नहीं है। अब इस पर भी कुछ भक्त लोग हैं, शंकर जी के भक्त, शिव भक्त, शैव, वो कहते हैं कि विष्णु ईश्वर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जो ब्रह्मा जी का और विष्णु का झगड़ा लगा, क्योंकि ब्रह्मा जी को सभी लोगों ने ईश्वर कहा, विष्णु के मन में आया कि ये तो मेरा पुत्र है, वो ईश्वर कैसा हो सकता है। तो प्रश्न हो गया कि कौन ईश्वर, कौन बड़ा, विष्णु बड़े कि ब्रह्मा जी बड़े, दोनों में आपस में झगड़ा हुआ, ऐसा उपनिषदों में भी वर्णन आता है। तो दोनों में जब आपस में झगड़ा हुआ, अब वो झगड़ा मिटेगा कौन, मिटाएगा कौन, क्योंकि मिटाने के लिए, झगड़ा मिटाने के लिए तो उनसे कोई बड़ा होगा तभी मिटा सकता है, इनसे कोई बड़ा तो था नहीं, तो मिटाएगा कौन। तो आकाशवाणी हो गई और उन दोनों के बीच में एक ज्योतिर्मय लिंग निर्माण हुआ दिव्य। तो जब दिव्य ज्योतिर्मय लिंग निर्माण हुआ और आकाशवाणी के द्वारा ये उनको कहा गया, आकाशवाणी ने कहा कि जो मेरे आदि का खोज करेगा और पहला आएगा, या मेरे मुकुट का, मेरे सिर का जो खोज करेगा, वो खोज करके सबसे पहले आएगा, वो तुम्हारे दोनों में से श्रेष्ठ होगा। इस प्रकार से आकाशवाणी के द्वारा जब सुना तो ब्रह्मा जी तो गया सिर का खोज करने के लिए, ये शिवलिंग कितना ऊंचा है वो देखने के लिए, और विष्णु जी गए आदि का खोज करने के लिए, ये शिवलिंग नीचे कितना है, गहरा कितना है। दोनों भी कई दिन तक भटकते रहे। अब ब्रह्मा जी भी थक गए बिचारे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा तो खोज हो ही नहीं सकता है, अब मैं कहां तक खोजता जाऊं, और कदाचित यदि विष्णु पहले आ गया तो वही मेरे से बड़ा बन जाएगा। इसलिए रास्ते में दो साक्षी मिल गए। दो साक्षी चाहिए कि नहीं है? तो दो साक्षी मिले, एक केवड़े का फूल केवड़ा मिल गया, और एक गाय मिल गई। कहा कि तुम मेरे पक्ष में तुम साक्षी देना तो मैं तुम्हारी जगत में पूजा कराऊंगा, तुम्हें श्रेष्ठ बनाऊंगा। तो उनको भी श्रेष्ठ पूजनीय बनने की आकांक्षा से कहा कि ठीक है, हम आपका साक्षी देंगे। आ गए। इधर विष्णु ने विचार किया कि ये तो आदि का खोज हो नहीं सकता है, ये जो ज्योतिर्लिंग है उस ज्योतिर्लिंग का जो आदि है वो आदि की खोज मैं नहीं कर सकता हूं। इसलिए वो वापस आ गए और उन्होंने नम्र निराहंकार भाव से कहा कि भगवान, मैं आपके आदि का खोज नहीं कर सका और ना आपके आदि का खोज हो सकता है, क्योंकि आप तो अनादि हैं। तो अनादि तत्व का आदि कैसा जाना जाएगा? तो ऐसी ही भगवान विष्णु ने प्रार्थना की। विष्णु सत्य बोले और ब्रह्मा जी झूठ बोले। ब्रह्मा जी ने कहा कि हां, मैंने आपके मुकुट का सिर का खोज कर दिया है। कहा कि ये दो साक्षी मैं साथ लाया हूं। उनको पूछा तो गाय ने भी झूठ बोला और केवड़े ने भी झूठ बोला। तो केवड़े को भी श्राप दिया कि तू मेरे पूजा में कभी भी मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा। कहा कि तुम्हारी पूजा में तुम्हारे फूल का उपयोग कहीं भी नहीं होगा, सुगंधित होगे तुम्हें परंतु पूजनीय नहीं होंगे, श्रेष्ठ नहीं होंगे। और गाय को भी श्राप दे दिया कि तुम पूछ के तरफ से तो पवित्र रहोगी परंतु मुख के तरफ से अपवित्र हो जाओगी, क्योंकि तुम मुख से अपवित्र झूठ बोली है, इसलिए झूठ से तुम्हारा मुख अपवित्र हो गया। तो जो अभक्ष्य है उस अभक्षण का भक्षण करोगी, इसलिए मुख के तरफ से तुम्हारा कोई भी दर्शन नहीं करेगा। पूछ के तरफ से तुम पवित्र रहोगी, इसलिए पूछ से ही दर्शन किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा दोनों का ही चला। तो कहा कि भगवान विष्णु ने भी भगवान शिव की क्या है, प्रार्थना की है और श्रेष्ठ माना है अपने से, इसलिए शिव को ही ईश्वर मानना चाहिए। इस प्रकार से इसमें कहा, शिवस्य पादौ अन्वेष्टुम शारंग्य अशक्त ततः शिव ईश न विष्णु इति आहुहु शैव शैवा आगम मानिन। अर्थात शैव आगम को मानने वाले, अर्थात शैव शास्त्र को मानने वाले। क्या शैव शास्त्र भी है? शैव संप्रदाय चलता है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में ज्यादा है, कर्नाटक में ज्यादा है शैव संप्रदाय, और कश्मीर में ज्यादा है। मूल ये शैव संप्रदाय कश्मीर से आरंभ हुआ है। शैव शास्त्र का निर्माण करने वाले जो पंडित थे वो सब कश्मीर के थे। तो इसलिए वहीं से ही ये शैव संप्रदाय का आरंभ हुआ। तो ये शैव शास्त्र को मानने वाले या अध्ययन करने वाले वो कहते हैं कि इसलिए भगवान विष्णु से शिव ही क्या है बड़े है, इसलिए शिव को ही ईश्वर मानना चाहिए। पुरत्रयम् साधयितुम् विघ्नेशम् सोप्य पूजयत् विनायकम् प्राहुरीशम् गानपत्य मतेरताः। अब इस पर भी जो गानपत्य उपासक होते हैं, गानपत्य उपासक का मतलब गणपति के उपासक, क्यों हमारे वेदों ने पंचदेव उपासना मानी है वेदों में, उसमें शिव है, विष्णु है, दुर्गा है, सूर्य है और गणपति है। ये वास्तविक क्या है, अलग अलग पुराणों की अलग अलग मान्यता है, परंतु आकाश का आकाश जो है ये आकाश ही विष्णु है। क्या आकाश ही विष्णु है? ये जो पंच तत्व है, ये पंच तत्व ही देव है। देव देव इसलिए कि क्योंकि ये दिव्य है और इन्हीं से ही सभी जीवों की उत्पत्ति होती है, इन्हीं से ही सभी जीवों की रक्षा होती है और इन्हीं में ही सब जीव सम्मिलित होते हैं। ये जो पंचभूत है अर्थात ये पांच तत्व है, इन पांच तत्व इस पंचदेवों के प्रतीक हैं। आकाश विष्णु का प्रतीक है तो पृथ्वी शिव की प्रतीक है, इसलिए पार्थिव लिंग की विशेष महत्ता बताई जाती है। पृथ्वी जो है वो शंकर का प्रतीक है, इसलिए अभिषेक भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि पृथ्वी में गर्मी होती है और उस गर्मी को शांत करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, जल को धारण करती है। तो कोई कहते हैं कि वायु का रूप जो है वो गणपति का है, वायु जो है वो गणपति है, इसलिए सबसे पूजा किसकी, पहले सबसे पूजा किसकी होती है, क्योंकि प्राण ही नहीं हो तो, प्राण नहीं हो तो जीवन है क्या? जीवन नहीं है। इसलिए हमारे पंचभूतों में श्रेष्ठ जो है गतिशील, गति निर्माण करने वाला प्राण है, इसलिए प्राण की अग्र पूजा होती है, इसलिए गणपति की अग्र पूजा होती है, क्योंकि ये वायु तत्व जो है वो गणपति का प्रतीक है। और ताम अग्निवर्णाम तपसा ज्वलंतिम, अग्नि का रूप जो है वो दुर्गा है। क्या देवी जो है वो दुर्गा इसका रूप है, अग्नि का रूप है। कोई सूर्य को भी मानते हैं, तेजस होने के कारण सूर्य को भी मानते हैं, और प्रेममयी होने के कारण जल को भी कोई देवी का रूप मानते हैं, उनकी अपनी मान्यता है। पर कहने का तात्पर्य है कि ये जो पंच तत्व है, इन पंच तत्वों को ही पंचदेव उपासना मानी जाती है। तो उसमें जो गणपति के जो गणपत्य उपासक होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, शिव जी से भी बड़े तो गणेश जी है, क्योंकि पुरत्रय साधयितुम् विघ्नेशम् सोप्य पूजयत्। भगवान शिव ने भी कह रहे हैं कि पुरत्रयम् साधयितुम्, अर्थात जो पुरत्रय अर्थात त्रिपुर, त्रिपुर नाम का दैत्य था क्या, नहीं है तीन पुर वाला, तो ये जो त्रिपुरासुर जो था उस त्रिपुरासुर को मारने के लिए शंकर जी ने भी गणपति का पूजा की थी। क्या गणपति की पूजा उन्होंने की थी और गणपति के द्वारा त्रिपुरासुर को मारा गया, तो इसका मतलब है कि भगवान शिव भी त्रिपुरासुर को मार नहीं सकते थे। तो त्रिपुरासुर से भी बड़े कौन हो गए? गणेश हो गए, क्योंकि गणेश जी ने ही त्रिपुरासुर का नाश किया। इसलिए गणेश जी को ही ईश्वर मानना चाहिए। इसलिए विनायकम प्राहु ईशम गणपति गणपत्यमते रतहा। जो गणपत्य अर्थात गणपति के जो उपासक है वो कहते हैं इस कारण से गणपति को ही श्रेष्ठ मानना चाहिए और गणपति की उपासना करना चाहिए। इस प्रकार से गणपत्यकार की मान्यता है। शाक्त उपासक कहते हैं कि नहीं, दुर्गा ही सबसे श्रेष्ठ है, काली ही श्रेष्ठ है, सरस्वती ही श्रेष्ठ, ये कई बात है। अर्थात जो शक्ति है वह शक्ति के उपासक मान शाक्त मानते हैं कि दुर्गा की उपासना करना चाहिए। अर्थात जो शक्ति है वो वही श्रेष्ठ है, क्योंकि उसी से ही सब निर्माण होते हैं। ब्रह्मा जी भी उसी से निर्माण हुए, विष्णु भी उसी से निर्माण हुए और शंकर भी उसी से निर्माण हुए। इसलिए आपने श्रीविद्या के उपासक जो है ना, श्रीविद्या अर्थात तो उसका जो चित्र बनाया जाता है तो उसके जो नीचे के जो पैर है सिंहासन के, वो ये ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ये तीनों को भी वह उसके नीचे डाला हुआ है। तो कहने का तात्पर्य इन तीनों को भी उत्पन्न करने वाली माया है कि नहीं है? तो माया शक्ति ही है, चाहे वो ज्ञान रूपा हो, चाहे वो इच्छा रूपा हो, चाहे वो क्रिया रूपा हो, वो भेद कर दिया। ज्ञान रूपा माया को ही महासरस्वती कहा, इच्छा रूप माया को ही महाकाली कहा गया और संकल्प रूप माया को ही महालक्ष्मी कहा गया है। ये नाम गुणों के भेद से या क्रिया के भेद से नामकरण भिन्न होता है, परंतु वस्तु एक है। तो शाक्त उपासक कहते हैं कि शक्ति को ही मानना चाहिए। इस प्रकार से यहां अनेक आगमों की अर्थात अनेक उपासकों की अनेक मान्यता है। इसलिए आगे के इसमें बता देंगे कि आपने अपने पक्ष की मान्यता करते हैं, परंतु वास्तविक क्या है, शास्त्र अर्थात वेद श्रुतियां क्या मानती है, उसका वर्णन अभी आगे आएगा। ओम पूर्णमद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।